Miło widzieć braci i siostry uśmiechniętych, szczęśliwych. Otwórzmy Ewangelię Mateusza, 5 rozdział, jeden z bardziej znanych tekstów Nowego Testamentu. Tutaj to słowo, które się przewija, błogosławieni, może też być tłumaczone jako szczęśliwi. I gdy wziąłem ten tekst, to pomyślałem, zobaczę, co świat ma do zaproponowania, jeśli chodzi o szczęście. No i wbiłem sobie, nie pamiętam, jakie hasło tam wbiłem, ale poszukiwałem sposobów na bycie szczęśliwym. I różne 19 punktów ktoś zaproponował, których trzymając się mamy dużą szansę być szczęśliwymi. Ktoś inny 5 jakichś zasad. I powiem, że to nie tak, że wszystkie do odrzucenia, tak? Niektóre te pomysły ludzkie w jakiejś mierze pokrywają się z tym, co odnajdujemy w Bożym Słowie. Ale są też tam pomysły takie, które są niestety przeciwne Bożej nauce. I nie powinny być dla nas drogowskazem. Także ten wniosek, który chciałem powiedzieć na końcu, powiem teraz, może ewentualnie jeszcze go powtórzę, że świat ma swoje sposoby na funkcjonowanie, swoje pomysły na to, jak być szczęśliwym, a my mamy sposób, który jest zaproponowany przez samego Boga. I najlepsze, co możemy zrobić, to trzymać się tych wskazówek. Czytajmy od pierwszego wersetu, 5 rozdział Ewangelia Mateusza. A Jezus, widząc tłumy, wszedł na górę, a gdy usiadł, podeszli do Niego Jego uczniowie. Wtedy otworzył usta i nauczał ich. Błogosławieni ubodzy w duchu, ponieważ do nich należy Królestwo Niebieskie. Błogosławieni, którzy się smucą, ponieważ oni będą pocieszeni. Błogosławieni cisi, ponieważ oni odziedziczą ziemię. Błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości, ponieważ oni będą nasyceni. Błogosławieni miłosierni, ponieważ oni dostąpią miłosierdzia. Błogosławieni czystego serca, ponieważ oni zobaczą Boga. Błogosławieni czyniący pokój, ponieważ oni będą nazwani synami Bożymi. Błogosławieni, którzy cierpią prześladowanie z powodu sprawiedliwości, ponieważ do nich należy Królestwo Niebieskie. Błogosławieni jesteście, gdy z mego powodu będą wam złorzeczyć, prześladować was i mówić kłamliwie wszystko, co złe przeciwko wam. Radujcie się i weselcie, ponieważ obfita jest wasza nagroda w niebie. Tak bowiem prześladowali proroków, którzy byli przed wami. Wy jesteście solą ziemi, lecz jeśli sól zwietrzeje, czym ją posolą? Na nic już się nie przyda, tylko na wyrzucenie i podeptanie przez ludzi. Wy jesteście światłością świata. Nie może się ukryć miasto położone na górze. Nie zapala się świecy i nie stawia jej pod naczyniem, ale na świeczniku i świeci wszystkim, którzy są w domu. Tak, niech wasza światłość świeci przed ludźmi, aby widzieli wasze dobre uczynki i chwalili waszego Ojca, który jest w niebie. ten ostatni werset, który przeczytałem, coś więcej o nim powiem, bo chociażby ze względu na dzieci, które tutaj są i mogłyby myśleć, że mamy robić dobre uczynki po to, żeby inni patrzyli na nas i może chwalili nas. Tutaj akurat jest napisane, że mają chwalić Ojca, który jest w niebie, bo są też inne miejsca w Bożym Słowie, które mówią, żeby naszych czynów nie wynosić przed ludźmi, żeby nie odbierać nagrody tutaj, czyli żeby nie robić rzeczy na pokaz. Te dobre uczynki to jest coś, co powinno być naszym chlebem powszednim i naszym sposobem na życie. I ludzie, patrząc na nasze życie, powinni chwalić Boga, naszego Ojca, który jest w niebie. W tych światowych, nazwijmy je, sposobach na bycie szczęśliwym nie znalazłem niczego, co by było nawet bliskie tym stwierdzeniom. Błogosławieni jesteście, gdy z mego powodu będą wam złorzeczyć, prześladować was i mówić kłamliwie wszystko, co złe przeciwko wam. Radujcie się i weselcie, ponieważ obfita jest wasza nagroda w niebie. Tak bowiem prześladowali proroków, którzy byli przed wami. I gdy myślimy, mówimy o szczęściu tutaj na ziemi, no, jednym z takich najczęściej wypowiadanych życzeń jest szczęścia, zdrowia, pomyślności. To tak się utarło, ludzie sobie tego życzą. Każdy pragnie szczęścia, ale jakkolwiek doznajemy szczęśliwych chwil tutaj na ziemi, to też wiedząc, kim jesteśmy, wiedząc, jaką drogę przeszedł nasz Pan Jezus, który cierpiał, który znosił różne przykrości od ludzi tego świata, tak też jest napisane, że i my będziemy znosić. I dodatkowo te cierpienia, które znosimy, mają wartość, jakby to powiedzieć, gdyż w wieczności będziemy za to odbierać nagrodę. Jest to szczęście, które będzie trwało. Także niechby nam nigdy nie przeszło nawet przez myśl, żeby myśleć jak często ten świat myśli, że jedzmy i pijmy, bo jutro pomrzemy, chociaż też jest to werset biblijny, ale pamiętajmy, że wszystko, co robimy, powinno być miłe Bogu i nasze szczęście jest wtedy, kiedy wypełniamy to, co jest Bogu miłe. Także szukajmy tego, co jest Bogu miłe, co jest dobre dla bliźnich, dla naszych braci, sióstr. Będziemy szczęśliwi. Amen. Powstańmy do modlitwy. Dzięki Tobie, Ojcze, że stanąłeś na naszej drodze, że objawiłeś siebie i mogliśmy Ciebie poznać, mogliśmy doświadczyć Twojej wspaniałości. Dzięki, że możemy cały czas Ciebie poznawać i kiedy jesteśmy blisko, to i wtedy, kiedy doświadczamy Twojego działania, Twojej troski, miłości, to To jest to coś, co buduje naszą wdzięczność, wzmacnia czy buduje naszą miłość. Chcemy tego więcej, Ojcze. Chcemy wzrastać w poznaniu Ciebie, w miłości do Ciebie, do bliźniego, do braci i sióstr. Dziękujemy, że możemy być tutaj i zachęcać się, budować. I daj nam, Ojcze, dzisiaj doświadczyć Ciebie, Twojej dobroci, usłyszeć Twoje wskazówki. Potrzebujemy Ciebie, Ojcze nasz. Dzięki, że jesteś obecny pośród nas. Amen. Dziękujemy, kochany Ojcze, że w Panu Jezusie Chrystusie dałeś nam największy powód do radości. Nasze imiona zapisane w niebie, w księdze życia baranka, nasze grzechy zmazane, nasze brudne szaty zdjęte z nas, przeobleczeni w sprawiedliwość Twojego Syna, przychodzimy i dzisiaj do Ciebie, aby Cię wielbić, aby się Tobą radować, aby Twoje słowo, jak balsam, koiło wszelkie rany naszych serc, aby Twój Święty Duch wlewał w nas to niebiańskie życie, które nam darowałeś w Jezusie Chrystusie. Przemawiaj dzisiaj do nas w mocy Twojego Ducha. Pociągaj nas ku Tobie i rozpalaj w naszych sercach miłość do Ciebie i radość w Tobie. Bo Panie, tak łaskawie nas wybrałeś i obdarowałeś wszelkim błogosławieństwem niebios. Zaprawdę jesteśmy błogosławieni, ubłogosławieni Twoim bogactwem nieba. Amen. Amen. Jakwe, upajać się będę radością. Dusza moja weselić się będzie w mym Bogu. Bo przyoblógł mnie w szaty zbawienia, przyodział mnie płaszcz sprawiedliwości, jak oblubieńca z dobrego odziadu, jak oblubienicę strojną swe szaty. Bo podobnie jak ziemia wydaje swe płody i jak ogród pozwala kiełkować nasionom, tak Jahwe Pan sprawi, że wzejdzie sprawiedliwość i pieśń chwały zabrzmi wobec wszystkich ludów. Przez wzgląd na Syjon nie mogę zamilknąć. Przez wzgląd na Jeruzalem nie spocznę, aż Jego sprawiedliwość wzejdzie niby zorza, a Jego zbawienie błyśnie jak pochodnia. I ujrzą narody Twoją sprawiedliwość, a wszyscy królowie Twą chwałę. I nazwą Cię nowym imieniem, które usta Jahwe ustawi. I będziesz w ręku Jahwe wspaniałą koroną, królewskim diademem dłoni Twego Boga. Nie będą Cię już dłużej zwać opuszczoną, ani krainy Twej opustoszałą, lecz będziesz nazywać się moim upodobaniem, a kraina Twoja zaślubioną. Bo Jahwe ma w Tobie upodobanie, a kraina Twoja będzie zaślubiona. Bo jak dziewicę poślubię młodzieńca, tak Ciebie poślubi Ten, który Cię zbudował. Jak oblubieniec raduje się swą oblubienicą, tak Bóg Twój radować się będzie Tobą. Na murach Twych Jeruzalem stróżów rozstawiłem. Nie zamilknął nigdy przez cały dzień i przez całą noc. Wy, którzy pamiętacie o Jahwe, nie pozwalajcie sobie na wytchnienie. I Jemu także nie dajcie spokoju, aż umocni Jeruzalem, a uczyni z Niego miejsce chwały na ziemi. Ja przychodzę do Ciebie, Ojcze, w imię Twojego Syna Jezusa Chrystusa. Chcę Ci serdecznie podziękować za niezwykłą łaskę, jaką obdarzyłeś mnie. i tu obecnie, braci, siostry, że otworzyłeś nasze serca i umysły, abyśmy mogli oglądać Twoją chwałę. Dzięki. Twoją chwałę w dziełach stworzenia tu na ziemi, w przyrodzie, w tym wszystkim pięknym świecie, choć skażonym przez grzech. A jednak Twoja chwała wyraźnie widać jest w drzewach, w roślinie, w zwierzętach, w nas, w gwiazdach, w słońcu. Wszystko pięknie stworzone. Chwała Tobie, Panie. Ale umiłowałeś nas jeszcze bardziej, Panie. Dałeś jedynego swojego Syna, aby nas wykupić ze śmierci, z grzechu, abyśmy mieli powrót do Ojca otwarty. Bardzo nas umiłowałeś. Oddałeś swoje życie tu na ziemi. Dzięki. Przyszłeś do nas, aby nas ratować. Dziękuję Ci, Jezu, że jesteś wszystkim dla nas. Jesteś tutaj naszym życiem, naszym oczyszczeniem, ale jesteś również całą naszą przyszłością. Dziękuję, że mamy ten przywilej spoglądać w niebo. Tam, gdzie czekasz na nas, gdzie poszłeś przygotować nam dom, mieszkanie. Drogo zapłaciłeś. Dzięki Ci. Te chwile Twojego cierpienia tutaj sobie wspominam. Jest mi bardzo przykro. Ale gdy patrzę na Twoją miłość, to się weselej cieszę. Dopomóż nam, dopomóż mi docenić. Mocno docenić Twoją wielką miłość i poświęcenie. Aby nie było tak, że przyszłaś do pewnej osoby i powiedziałaś: idź, powiedz moim dzieciom, że ich kocham. Panie, oni wiedzą wszyscy o tym, że ich kochasz. Tak, jakby mnie kochali, to by inaczej postępowała. Boże, uchwyj nas przed takim życiem. Daj, aby tak jak Izajasz prorokował, abyś był z nas dumny, abyś z nami się cieszył. Abyśmy te zaślubiny z Tobą poważnie potraktowały. Dziękuję, że jesteś z nami. Z nami, w nas, w Słowie Twoim. Amen. Amen. Amen. Amen. Albowiem dobrze jest śpiewać Bogu dziś. Ty jesteś, Panie, naszym schronieniem. Ty, Boże, dotknąłeś się naszych serc pewnego dnia i obiecałeś, że będziesz nas prowadził. Powiedziałeś, że poprowadzisz nas poza śmierć, Panie. I Ty natchnąłeś nas życiem swoim, życiem wiecznym. Panie, i chociaż nieraz ta droga wydaje się trudna i nieraz ciężko nam się pogodzić z Twoimi wyrokami, Boże, z tymi Twoimi planami dla naszego życia, to jednak, Boże, dziękuję Ci, że Ty wypełniasz serca radością, że w tym wszystkim, czego doznajemy, tak jak Job doznawał, możemy widzieć Twoją rękę i Twoje błogosławieństwo. Że, Panie, gdzieś na końcu zawsze jesteś Ty, Panie. Tak jak powiedział Dawid, że Ty jako ostatni nad naszym grobem staniesz. Jesteś, Panie, pierwszym i ostatnim, który będzie przy nas do ostatnich chwil naszego życia i poza tym życiem, kiedy, Panie, przyjdziesz, aby zbudzić nas z martwych. Panie, tak proszę Cię, błogosław dzisiaj to zgromadzenie, napełnij nasze serca radością. Błogosław, Panie. Panie, napełnij nasze też serca rozwagą, abyśmy niczego nie zgubili z tego, co dzisiaj będzie zwiastowane. Proszę Cię, Boże, aby to słowo, które dzisiaj będzie tu głoszone, było i pociechą dla nas. Tak, Panie, prosimy. Panie, zbudowaniem i napomnieniem tym wszystkim, co dzisiaj potrzebujemy. Ale, Panie, przede wszystkim dziękuję Ci, że Ty jesteś Bogiem, który raduje nasze serca. Tak, ja, Panie, mogę doznawać, że z takiego serca, czasami zbolałego, serca zniechęconego, Ty w jednej chwili, Boże, czynisz serce radosne i ochotne. I to jest Twój, Boże, cud, że niezależnie od okoliczności możesz, Panie, napełniasz nas swoim duchem i wlewać otuchę. Ale też, Panie, dziękuję Ci, że ta otucha nie jest jakąś otuchą, jaką ludzie, Panie, sobie okazują, kiedy mówią, że będzie jakoś dobrze, ale, Panie, Twoja otucha niesie ze sobą cały prawdziwy wymiar Twojego działania. Dzięki Ci. Dziękuję Ci za Twoje obietnice i za to, że, Panie, Ty możesz wszystko zmienić w naszym życiu. Że nawet tam, gdzie dzisiaj przeżywamy rozpacz, zniechęcenie, w jednej chwili możesz to odmienić. Tak jak mówił psalmista, jak strumienie z rzeki południowej. Że możesz, Panie, wszystko uczynić inaczej. Bo Ty jesteś Bogiem cudów. I o to Cię proszę, Panie, dzisiaj dla nas wszystkich i dla siebie, aby nasze serca dzisiaj były pokrzepione. Nie było w nas takiego zwątpiałego ducha, ale, Panie, to radosne i pełne wiary spoglądanie ku Tobie. Amen. Amen. Wysławiajcie Pana, wzywajcie imienia Jego. Głoście narodom czyny Jego, śpiewajcie Mu, grajcie Mu, opowiadajcie o wszystkich cudach Jego. Chlubcie się imieniem Jego świętym, niech raduje się serce szukające Pana. Szukajcie Pana i mocy Jego, szukajcie zawsze oblicza Jego. Pamiętajcie o cudach, które uczynił, o znakach i wyrokach ust Jego. Panie, dziękuję Ci za Twoją łaskę, za Twoje miłosierdzie, Panie, że, Panie, mimo różnych przeciwności, Panie, mogę pośród Twojego ludu, Panie, stać i wielbić Ciebie i wysławiać Twoje święty. Chwała Tobie. Dziękuję Ci, Panie, za to, że poznałeś mnie ze sobą, Panie. Że wiem, Panie, co mówię, Panie. Wiem, że jesteś dobrym Bogiem, Panie. Wiem, co uczyniłeś, Panie, dla mnie, dla mojego domu, Panie. Dziękuję Ci, Panie, za to zgromadzenie, Panie. Dziękuję Ci, Boże, za wszystko, Panie, co Ty dajesz każdego dnia. Panie, tak wielu ludzi dzisiaj będzie siedziało przy stołach, Panie, w imię, w Twoje imię, Panie, nie znając Ciebie, Panie. Okaż łaskę, Panie, tym ludziom. Zmiłuj się, Panie, Boże, prosimy. Boże, ich umysły, Panie. Otwórz serce. Opatrz w refleksję, Panie, jakąś, Panie. Tylko Ty możesz uczynić cud, Panie. Prosimy. Jeśli pośród nas, Panie, są ludzie, którzy Ciebie nie znają i, Panie, słowa, które wypowiadają, są dla nich nieznane, Panie. Nierozumne, Panie. Może dziwne, Panie. Okaż im, Panie, łaskę. Dotknij się ich serca. Okaż łaskę, Boże. Żeby Ciebie poznali, Boże. Bądź uwielbiony, Królu, i wywyższony w Twoje święte imię, Panie. Będzie znany, Panie, pośród wszystkich, Panie. Przed Tobą się zerwie każde kolano. Bądź uwielbiony przez Jezusa Chrystusa, Pana naszego. Amen. Amen. Jakże kocham Twój najświętszy. Najwyższy Boże dom, ten żywy Kościół z ludzkich dusz zabrony Twoją krwią. Ten żywy Kościół z ludzkich dusz zabrony Twoją krwią. Jak oka strzeżesz go, ten cenny chleb mód Twój zasłaniasz od napaści zła. Proszę Cię, Panie, Przychodzimy do Ciebie w imieniu tego Syna, umiłowanego Pana, naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Dziękujemy Ci, że możemy tutaj wyjść, że mamy dzieci też, które chcemy Tobie oddać chwałę w duchu i prawdzie, tego, co nas nauczyłeś, tego Chrystusa. Tak, Panie, godzien jesteś. Dziękujemy Ci, Jezu Chryste, za to śmierć na Golgocie. Dzięki Ci. Za to, że przybiłeś wszystkie grzechy do krzyża. Dzięki Ci. Dziękujemy Ci, że pokonałeś wszystkie grzechy, zapłaciłeś własną świętą krwią. Wszedłeś nie do przybytku uczynionego ludzkimi rękoma, ale wszedłeś własną krwią do samego nieba, aby przywołać Boga Ojca za wszystkie grzechy. Dziękujemy Ci, że ta zasłona świątyni rozdała się na dwoje i te przejście do miejsca najświętszego zostało odkryte dla każdego, kto w Ciebie wierzy. Do miejsca najświętszego, do nieba, tam, gdzie Jezus Chrystus powiedziałeś, że przyjdzie znowu, zabierzesz nas do siebie. Czekamy na Jezu Chrystusa. Dziękujemy Ci, Jezu Chrystus, że Ty jesteś głową Kościoła. Jesteś Ty na pierwszym miejscu w naszych sercach, w Bożym Kościele. I tak chcemy, żeby wszędzie był gdziekolwiek gromadzą się Twoje dzieci. Dziękujemy Ci za Ducha Świętego, którego pozwałeś, który wprowadza wszelką prawdę, pociesza każde serce. Panie Jezu, Ty znasz każdego człowieka. Szczególnie też przytulasz też wierzących ludzi, tych, którzy bardzo często się smutą, ale powiedziałem błogosławieni wszystko to. Prosimy Cię, Chrystus, abyś też błogosławił wszystkie społeczności, które zgromadzają się w Twoim świętym imieniu, aby wszyscy stawiali Ciebie na pierwszym miejscu. Aby błogosławił chrześcijan prześladowanych, misjonarzy pracujących w trudnych warunkach. Prosimy Pana, błogosław. Błogosław też i koniec, wszystkich, którzy szukają Ciebie, aby mogli znaleźć. Błogosław nasz kraj, władze kraju, Panie Boże. Błogosław też, że cały, wszystkie kraje nauczyć cały ziemi. I dziękujemy Ci, że czas łatwiej jeszcze trwa. Dziękujemy Panu. Że wielu ludzi jeszcze może przyjść do Ciebie, a to dzięki temu, że liczy na Twój Kościół, na Twoje dzieci. Że to swoimi uczynkami, wielbieniem Ciebie, poprzez Twoją sprawiedliwość, Twoją miłość, poprzez to, że stajemy się cisi pokornego serca. Uczyni się od Ciebie i dlatego, że wszystkie Twoje projekty, potrzeby życia pobożności przynosimy przed Twój święty promowacji, a codziennie odbieramy łaskę za rok. Dzięki i za to Tobie dziękujemy Ojcu, tego Syna umiłowanego, naszego Pana i Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Amen. Amen. Panie Jezu, wywyższam Cię. Dziękuję Tobie dzisiaj z całego serca za tą wielką łaskę, którą nam okazałeś. Panie, Twoja dobroć, Twoja miłość, łaskawość. Popatrzyłeś na nas okiem przychylnym, mimo że byliśmy wrogami Twoimi. Głusi, ślepi, nic dobrego. Nic w nas, co zasługiwałoby na choćby na Twoją uwagę, kimże byliśmy. Panie, a jednak zmiłowałeś się. Jednak popatrzyłeś na ludzi, którzy byli zbuntowani, i podniosłeś. To jest wielka Twoja łaska, Panie. Za nią chcemy Ci dziękować. Tak, Panie, dzięki Ci. Panie, wiedząc też, że litowałeś się nad nami, wiemy, że litujesz się nad ludźmi na całej ziemi. Wiemy też, Panie, że nie przyszedłeś jeszcze tutaj powtórnie, więc czas łaski trwa. Więc jeszcze jest ten dzień, w którym szukasz ludzi i zbawiasz. Dzięki Ci. Dlatego, Panie, tak wytrwale prosimy Cię. Zmiłuj się, Panie, nad swoim ludem. Odnajdź, przyprowadź, oczyść. Wiemy, Panie, że tak będzie. Tak mówili prorocy, tak samo Ty powiedziałeś. Tak głosili Twoi apostołowie. I w to samo, Panie, dzisiaj my wierzymy i to chcemy wyznawać. Że stawisz Kościół swój bez zmazy i skazy przed sobą. Że przyjdzie taki czas, kiedy nas pochwycisz, kiedy nas spotkasz twarzą w twarz. I już wiecznie będziemy z Tobą się radować. Dzięki Ci. Panie, tyle łask nam okazałeś. Nie sposób znaleźć słów. Ale chcemy Cię prosić, żebyś pobudził nasze serca, by nasze serca rozkwitały w uwielbieniu Ciebie. Tak, Panie. Byśmy, Panie, wznosili pieśni z głębokości naszej duszy, z głębokości serca ku Tobie, bo wiemy, że Ty taką modlitwę przyjmujesz. A i my jej pragniemy, Panie. Pragniemy podobać się Tobie, pragniemy uwielbiać Ciebie. To jest dla nas szczęście i radość. Dzięki Ci za ten dzisiejszy dzień. Dzięki Ci, Panie. Za to, że zgromadziliśmy się tutaj przed Twoim tronem i możemy w tym jednym duchu uwielbiać Ciebie, uczyć się od Ciebie, słuchać Twojego głosu. Największa to dla nas radość, Panie. I świat nam tego nie da. Nie ma żadnej propozycji, Panie, dla nas. U Ciebie mamy wszystko. Chwała Tobie na wieki. Amen. Amen. Panie, jak dobrze jest stać przed Tobą i z łaski Twojej, wsparci Duchem Twoim, radować się Tobą, naszym Bogiem, naszym Ojcem, naszym Stwórcą i naszym Zbawicielem. Oddajemy Ci cześć z głębi naszych serc. Oddajemy Ci hołd. Dziękujemy Ci za Twoją rozliczną łaskę, jakiej doświadczamy w Jezusie Chrystusie. Amen. Amen. Panie nasz Boże, stoimy dzisiaj przed Tobą, aby otworzyć serca nasze. Prosimy Cię, wylej swego Ducha Świętego dzisiaj na tą społeczność, aby odkrywał wszystko to, co jeszcze jest do naprawienia. Abyś Ty naprawiał nasze serce. Abyś to Ty oczyszczał dusze nasze, Panie. Namaść usta braci, którzy będą głosić dzisiaj Słowo Twoje. Aby trafiało do naszych serc, jak miecz obosieczny. Aby odkrywało wszystko to, co jest zakryte. Aby zasłony zostały zdjęte z naszego serca i oczu. Ty jesteś naszym Bogiem prawdziwym. Ty jesteś prawdziwie święty. Halleluja, chwała Tobie na wysokości. Panie i Boże, oczekujemy Twojej łaski. Oczekujemy Ducha Twojego Świętego. Przyjdź do nas, Panie Jezu, dzisiaj. Namaść serca naszych dzieci. Namaść, Panie, każdego z nas dzisiaj. Potrzebujemy, abyś dał nam dzisiaj odpowiedzi przez Słowo Twoje. Ty wiesz, że jesteśmy utrudzeni. Ty wiesz, że potrzebujemy Twojego miłosierdzia, Panie. Skrusz nasze serca. Alleluja, wołamy do Ciebie, Święty Boże Wszechmogący. Ty jesteś prawdziwy Bóg i Pan. Ty jesteś Chrystus. Ty jesteś prawdziwie dobry. Ty jesteś wieczny Bóg i Pan. Potrzebujemy Ciebie, Panie. Przychodzimy do Ciebie jak dzieci Twoje. Przed Twój Święty Boży Tron. Bo Ty powiedziałeś, kto przychodzi do mnie, tego nie odrzucę precz. Halleluja, wychwalamy Ciebie dzisiaj, Święty Boży Wszechmogący. Ty jesteś prawdziwie dobry Bóg. Niech Twoje Słowo mieszka w nas. Niech przynosi owoc każdego dnia. Abyśmy byli jak list Chrystusowy. Abyśmy byli jak światło. Abyśmy byli świadectwem dla innych. Dzięki którym inni będą mogli patrzeć na nas i szukać Twojego oblicza, Panie. Boże Wszechmogący, pomogosław ten czas. Pomogosław każdego brata i siostrę, który przyszedł z utrapieniem. Który szuka odpowiedzi, Panie. Pociesz dzisiaj. Uzdrów chorych, którzy potrzebują uzdrowienia Twego. Nie tylko ciała, ale przede wszystkim duszy. Boże nasz, potrzebujemy Ciebie. Potrzebujemy Twojej obecności. Ucz nas, abyśmy byli cichego i pokornego serca. Ty jesteś droga, prawda i życie. Ty jesteś Bóg i Pan. Niech płynie Tobie chwała. Niech płynie Tobie cześć. Bądź uwielbiony, Panie. Halleluja, chwała Tobie. Halleluja. Amen. Amen. Wysławiam Cię, Panie, z całego serca mego. Świętą Ci wobec Bogów. Oddaję pokłon przybytkowi Twemu świętemu i wysławiam imię Twoje za łaskę i za wierność Twoją, bo nad wszystko wywyższyłeś imię i słowo swoje. W dniu, gdy Cię wzywałem, wysłuchałeś mnie, dałeś mocy duszy mojej. Wysławiać Cię będę, Panie, wszyscy królowie ziemi, gdy usłyszą słowa ust Twoich. Będą opiewali drogi Pańskie, gdyż wielka jest chwała Pana. Zaiste, wzniosły jest Pan, a jednak spogląda na poniżonego, a dumnego daleka poznaje. Choćbym się znalazł w niedoli, Ty mnie zachowasz przy życiu. Przeciwko złości nieprzyjaciół moich wyciągniesz rękę, a prawica Twoja wybawi mnie. Pan dokona tego dla mnie. Panie, łaska Twoja trwa na wieki. Amen. Amen. Dzięki Ci, Panie, za to, że Ty otwierasz oczy ślepym, otwierasz też oczy, uszy głuchych, aby mogli słyszeć słowa Ewangelii, która jest głoszona po całej ziemi. Dzięki Ci. Prosimy Cię, Panie, abyś dawał, abyś im dał Ducha Swego Świętego, abyś wlewał ich w ich serca Twoją miłość, aby poznali tą miłość, jaką, Panie, Ty nas umiłowałeś, tą miłością na krzyżu Golgoty. Przelałeś swoją drogocenną krew za nas, Panie. bo tak nas umiłowałeś. Naszych grzesznych wykupiłeś, Boże, z naszych gmin, bo tak nas umiłowałeś. Dzięki Ci. Ty nas pierwszy, Panie, umiłowałeś. I ta Twoja miłość przyprowadziła nas do Ciebie, Panie. Dziękujemy Ci, Panie, żeś objawił nam siebie, jako Boga, który jest miłośliwy, łaskawy i nieskory do gniewu. Panie, Boga, aby Cię błogosław wszystkim ludziom, którzy szukają Ciebie, którzy wołają do Ciebie, którzy jeszcze Ciebie nie poznali, Panie. Zmiłuj się nad nimi. Otwórz mi się, proszę. Modlę się, Panie, za moją żonę. Prosimy. Prosimy, Ojcem. Z tymi wszystkimi ludźmi, którzy czytają Słowo Twoje, abyś przez Słowo czytane przemówił nam, aby uwierzyli, że tylko w Tobie, Panie Jezu, jest zbawiony, że to Twoje imię, Panie, jest zbawiony, aby wzywali Twojego imienia, bo tylko Ty jesteś godzien wysławiania, Panie. Jesteś godzien chwały i wielkiej czci, Boże. Dziękujemy Ci, Boże, że zgromadziłeś nas tutaj w swoim imieniu, że możemy, Panie, wołać do Ciebie, a Ty, Panie, zawsze nas wysłuchujesz. Dziękujemy Ci, Boże, dzięki, że jesteś takim miłościwym Bogiem, Panem Wszechrzeczy, Królem Królów i Władcą całego Wszechświata. Chwała. Panie, prosimy Cię, błogosław ich. Amen. Amen. Amen. Prosimy, Panie, otwórz nasze oczy, abyśmy mogli oglądać cudowność Twojego Słowa. Daj nam uszy do słuchania i niech Twój Duch mówi do nas. Amen. Amen. Amen. Jeszcze raz witam was wszystkich, bracia, siostry, mili goście z bliska i z daleka. Cieszymy się, że jesteście z nami. Będziemy dzisiaj rozważali fragment z Księgi Ezechiela z 37 rozdziału. Chciałbym mówić o czterech zmartwychwstaniach. O zmartwychwstaniu Izraela, o zmartwychwstaniu grzeszników, o zmartwychwstaniu Chrystusa i o zmartwychwstaniu Jego zbawionych, sprawiedliwych. Księga Ezechiela, 37 rozdział, czytajmy od 1 do 14 wiersza. Ręka Jahwe była nade mną. I On wyprowadził mnie w duchu Jahwe i postawił mnie w środku doliny, która była pełna kości. Przeprowadził mnie obok nich dookoła, a oto było ich bardzo dużo na obszarze tej doliny. I oto były bardzo wyschłe. I powiedział do mnie: Synu człowieczy, czy te kości ożyją? Odpowiedziałem: Panie, Jahwe, Ty wiesz. Wtedy powiedział do mnie: Prorokuj o tych kościach i mów do nich: Wyschłe kości, słuchajcie słowa Jahwe. Tak mówi Pan, Jahwe, do tych kości. Oto sprawię, że wstąpi w was tchnienie i ożyjecie. Nałożę na was ścięgna i sprawię, że obrośniecie ciałem. Oblokę was w skórę i włożę w was tchnienie i ożyjecie. I poznacie, że ja jestem Jahwe. Prorokowałem więc, jak mi rozkazano, a gdy prorokowałem, powstał szum, a oto poruszenie i kości zbliżyły się do siebie, kość do swojej kości. I spojrzałem, a oto pojawiły się na nich ścięgna, obrosły ciałem i skóra je powlekła z wierzchu, ale nie było w nich tchnienia. I powiedział do mnie: prorokuj do wiatru, prorokuj, synu człowieczy, i powiedz do wiatru: tak mówi Pan, Jahwe, przyjdź od czterech wiatrów tchnienie i powiej na tych zabitych i niech ożyją. Prorokowałem więc, jak mi rozkazał, i wstąpiło w nie tchnienie, a ożyły i stanęły na nogach bardzo, bardzo liczne wojsko. I powiedział do mnie: synu człowieczy, te kości to cały dom Izraela. Oto mówią: nasze kości wyschły, nasza nadzieja przepadła, jesteśmy zgubieni. Dlatego prorokuj i mów do nich: tak mówi Pan Jahwe, oto otworzę wasze groby i wyprowadzę was z waszych grobów, ludu mój, i przyprowadzę was do ziemi Izraela i poznacie, że ja jestem Jahwe, gdy otworzę wasze groby i wyprowadzę was z waszych grobów, ludu mój, włożę w was mojego ducha i ożyjecie i osadzę was w waszej ziemi i poznacie, że ja, Jahwe, to powiedziałem i uczyniłem, mówi Jahwe. Przyglądając się historycznemu tłu napisania tej księgi, tego zwiastowania, pamiętajmy, że jest to czas niewoli babilońskiej. Przez setki lat Bóg przemawiał do Izraela, swojego wybranego ludu, przez proroków, przez cuda. Wzywał ich do wiary w jedynego, prawdziwego, żywego Boga. Niestety jego lud wracał na nowo i na nowo do marności ludzkiej religijności. Wokół siebie otoczeni pogańskimi narodami, które czciły wielu bogów wystruganych z drewna, ulepionych z gliny, zrobionych, wyciosanych z kamienia. Izrael, mając żywego Boga, który dokonał dla nich wielkie rzeczy, szedł za modłą tego świata, otaczającego go pogaństwa, okazując się niewiernym Bogu. Zarówno północne królestwo Izraela, jak i południowe królestwo Judy odwracało się od swojego Boga. Izrael niemal bez jakiegokolwiek przebudzenia. W Judzie od czasu do czasu następowało przebudzenie, które trwało zazwyczaj bardzo krótko. Bóg ostrzegał ich, że jeśli będą trwali w swoim nieposłuszeństwie, spadnie na nich wszelkiego rodzaju bolesne doświadczenie, a w końcu zostaną zabrani z tej ziemi, którą Bóg im darował, i zawiedzeni do obcych narodów, gdzie będą służyć obcym bogom. I tak się stało. Najpierw Asyria najechała na Izraela. W 722 roku przed Chrystusem Samaria została zdobyta, stolica północnego królestwa, i niemal cała ludność Samarii i północnego królestwa została wysiedlona do Mezopotamii. Juda ostała się przez kolejnych ponad 100 lat, ale niestety nie odstąpiła od swego bałwochwalstwa, nie odstąpiła od odwracania się od Boga. Według wielu słów proroków ich grzech był jeszcze gorszy niż grzech Izraela na północy. A więc Bóg posłał na nich Babilończyków. W 597 roku przed Chrystusem król babiloński szturmem zdobył Jerozolimę, deportując kilka tysięcy mieszkańców do swojego kraju, do Babilonu. Na miejsce króla Judy Sedekiasz został osadzony przez Nabukadnezora, złożył przysięgę poddaństwa i wierności królom Babilonu. Jednak po 4 latach zbuntował się i w roku 587 król babiloński ponownie zdobył Jerozolimę, zburzył świątynię. Najpierw ją złupił, odarł ze wszystkiego, co tam było wartościowe, i znowu niemal cała ludność Judy została deportowana do Babilonii. Ezechiel został powołany na proroka jeszcze przed zburzeniem Jerozolimy i przed niewolą babilońską. Był jednym z proroków, który zapowiadał nadchodzący sąd. Ostrzegał i wzywał Boży lud do pokuty, jednak bez skutku. Ezechiel oglądał tragiczne wypełnienie własnych proroctw i sam został zabrany do Babilonu. Opisana tutaj wizja miała miejsce po tych tragicznych wydarzeniach. Prorok w widzeniu zostaje zabrany do doliny cienia śmierci. Miejsce zupełnego spustoszenia. Dolina jest pełna kości, które są zupełnie wyschnięte. Prorok jest prowadzony tam i z powrotem, aby dokładnie przyjrzeć się tym stosom kości. Nie jest to jakieś powierzchowne tylko rzucenie okiem, ale widzimy, że on bardzo dokładnie przygląda się tym stertom kości i stwierdza, że nie ma tam żadnych oznak życia. To nie są świeżo zabici ludzie. To nie są krwawe zwłoki, ale to są suche szczątki szkieletów. I Bóg kieruje do niego pytanie: czy te kości ożyją? Czy te kości mogą ożyć? Wyobraźmy sobie, że my stoimy na miejscu Ezechiela. Widzimy wokół siebie sterty kości i Bóg pyta nas: czy te kości ożyją? Po ludzku rzecz biorąc, suche kości nie mogą ożyć. nie ma takiej możliwości. Jednak mamy do czynienia z Bogiem cudów. Mamy do czynienia z suwerennym Bogiem. I kiedy Bóg zadaje nam pytania, nie spieszmy się z odpowiedziami. Czasami jesteśmy tak pochopni, dając nasze odpowiedzi. Prorok Ezechiel nie wie, jak odpowiedzieć na to pytanie. Oczywiście wiedział o Eliaszu i Elizeuszu, którzy mocą Boga przywrócili ludzi do życia, ale było to zaraz po ich śmierci, jeszcze przed rozkładem ich ciał. Tutaj mamy jednak suche kości. I to nie jednego człowieka, ale wielkiego tłumu. Bóg z pewnością ma moc, aby przywieść nawet suche kości z powrotem do życia. Pytanie, czy taka jest Jego wola? Kiedy w naszym życiu pojawiają się kryzysy, sytuacje po ludzku bez wyjścia, pojawiają się pytania, pojawiają się dylematy, czy stoimy jak stoicy, wszystko nam jedno, co będzie, to będzie, niech się dzieje wola nieba? Czy stoimy jak skrajni charyzmatycy, którzy wiedzą, jaka jest wola Boża w każdej sytuacji, trzeba tylko mocno wierzyć i głośno wyznawać? Czy stoimy wśród szemrających i biadających i narzekających, jak to zawsze najgorsze na nas spada i jakiż to ciężki krzyż my musimy dźwigać, kiedy wszystkim wokół jest tak dobrze? Co, kiedy nie można nic po ludzku zrobić? Wołamy do Boga i wydaje się, że nas nie słyszy. I my sami zadajemy sobie to pytanie: czy suche kości mogą ożyć? Czy z tym coś jeszcze można zrobić? Czy w tej sytuacji jest jakaś nadzieja? Ezechiel, nie wiedząc, co ma odpowiedzieć, mówi: o suwerenny Panie, Jahwe, Ty wiesz, Ty wiesz, Ty jeden wiesz. I kiedy Ezechiel wypowiada tą pokorną odpowiedź, słyszy Boże zapewnienie, że Bóg chce, aby te suche kości rzeczywiście ożyły. Rodzi się kolejne pytanie: jak to się może stać? Jak mają ożyć te kości? I Bóg mówi coś niezwykłego do Ezechiela. Mów do tych kości. Prorokuj do suchych kości. Wypowiedz do nich słowa, które ja ci dam. Masz głosić suchym kościom poselstwo zmartwychwstania. Cudowne ożywienie ma nastąpić w odpowiedzi na prorocze słowa wypowiadane przez Ezechiela do suchych kości. To nie jest ludzki sposób. Kto z was chciałby mówić do suchego płotu, do pustej beczki, do suchych kości? Jaki sens jest przemawiać do czegoś, co jest martwe, co nie ma uszu, co nie może usłyszeć? Jaki sens jest rozmawiać z niewierzącym człowiekiem, który jest martwy w swoich grzechach i upadkach, którego uszy są zatkane, którego oczy są ślepe, którego serce jest twarde? Po ludzku nie ma sensu. Ale Bóg mówi do swego proroka i Bóg mówi do nas: przemawiaj do suchych kości. Powiedz im moje słowo, a ożyją. I prorok Ezechiel posłusznie zaczyna chodzić wśród tych stert suchych kości i mówić to, co Bóg mu powiedział. I natychmiast widzi Bożą moc, gdyż Słowo Boże darzy życiem. Słowo Boże darzy życiem nawet suche kości, nawet najbardziej skamieniałe serca, największych ślepców i ludzi głuchych. Słowo Boże ma moc wskrzesić do życia to, co martwe. Gdy Ezechiel prorokuje, czyli mówi to, co Bóg mu kazał powiedzieć, te kości zaczynają drżeć. A wyobraźcie sobie ten hałas uderzających o siebie kości. Czytamy, że powstał szum. Ezechiel nadal przemawia, a kości zaczynają się przemieszczać, łączyć ze sobą ścięgnami. Pojawia się na nich ciało, a następnie skóra. Niesamowite. Dolina kości zamienia się w dolinę pełną ludzkich ciał. To jest niezwykły widok. Ale nadal są to martwe ciała. Bez życia. Nie ma w nich oddechu. Jakimż pozornym zmartwychwstaniem byłoby zatrzymanie się na tym etapie? Mamy podobieństwo wielkiej armii, ale nadal to są tylko trupy, choć wyglądają dużo lepiej niż wcześniej. Wielki pozór zmartwychwstania. Z daleka można by sądzić, że to wielki tłum, gdzie tętni życie, ale z bliska widać, że to nadal bezduszna galeria martwych ciał. Niestety obawiam się, że jest to tragiczny obraz wielu kościołów i wypełniających je ludzi, którzy doświadczyli prawdziwej mocy Boga. W jakiejś mierze zostali przemienieni, ale nadal są martwi. Wyglądają na żywych, ale są pozbawieni Bożego Ducha. Na zewnątrz może się wydawać, że wszystko jest na swoim miejscu. Mają oczy, usta, uszy, ręce, nogi. Niektórzy mają przyklejone uśmiechy, inni grymasy, ale to wszystko jest bez znaczenia. To nadal trupy, ciała pozbawione życia. I niech nas Bóg zachowa od takiego zmartwychwstania. W Bogu jedynie nadzieja, że On nie kończy swojego dzieła w takim miejscu. Wydaje kolejny rozkaz prorokowania. Tym razem, aby prorokować do wiatru albo ducha. Wiecie, że w języku hebrajskim to słowo tchnienie, wiatr, duch, to jest to samo słowo, ruach. Jedno słowo, które jest różnie tłumaczone, więc i tutaj w różnych tłumaczeniach tłumacze mogą to różnie oddać. Ma prorokować do wiatru albo do ducha, który jest przywoływany z daleka, by przyniósł tym ludziom życiodajny dech. Podobnie jak przy stworzeniu Adama, tego pierwszego Adama w Księdze Rodzaju, pamiętacie, były dwa etapy obejmujące najpierw jego formowanie, a następnie natchnienie go życiem, udzielenie mu tchu. Tak też odtworzenie tej armii jest procesem dwuetapowym. Najpierw formowania, a następnie napełniania duchem życia. I to podkreśla centralną rolę Ducha Świętego w przekazywaniu nowego życia tym wszystkim, którzy zostali wzbudzeni z martwych. Ezechiel osobiście doświadczył czegoś podobnego na początku swojej posługi. Możemy o tym przeczytać w pierwszym, drugim, trzecim rozdziale. Czytamy, że dwukrotnie w konfrontacji ze wspaniałością Bożego Majestatu Ezechiel upadł na twarz i za każdym razem napełniał go Duch Boga, który podnosił go. To, co wydarzyło się najpierw w jego własnym życiu, teraz w wyniku zwiastowania Bożego Słowa ma miejsce w tej wizji Doliny Suchych Kości. I oto Święty Duch Boga Żywego wstępuje do tej doliny, wypełnia martwe ciała i obdarza je życiodajnym tchnieniem, tak że podnoszą się i stoją o własnych siłach. Ostatnie wiersze tego fragmentu, od 11 do 14, wyjaśniają nam historyczne znaczenie tej niezwykłej wizji. Czytamy tutaj, że suche kości to cały dom Izraela. Ci, którzy znajdują się w niewoli babilońskiej, są bezradni, pozbawieni nadziei, odcięci od życiodajnej obecności Boga. Jednak Bóg zapowiada odnowę i ożywienie. Nadal jest nadzieja. Nadzieja oparta nie na tym, co Izrael może zrobić, gdyż są jak suche kości, ale nadzieja oparta na Bożej determinacji, by zbawić swój lud. Chociaż oni rzeczywiście są martwi, Bóg zamierza otworzyć ich groby i obdarzyć ich na nowo życiem. Obietnice dane Ezechielowi i innym prorokom miały się wkrótce ziścić. Boży lud, odnowiony przez Boże Słowo i działanie Bożego Ducha, miał zostać na nowo przywiedziony do swojej ziemi. Chociaż zostali sprawiedliwie osądzeni za swoje grzechy i na jakiś czas, w przypadku Judy na 70 lat, wtrąceni do lochów śmierci, także z ludzkiego punktu widzenia nie było już dla nich nadziei, to jednak Bóg w swojej łasce wydobył życie ze śmierci. Prorok Ezechiel został powołany, aby im to głosić. To, czego najpierw sam w jakiejś mierze doświadczył, teraz ogłasza innym. Życie w duchu przez moc Boga. I niektórzy kończą rozważanie tego fragmentu na analizie historycznych wydarzeń będących wypełnieniem tego proroctwa. W 538 roku przed Chrystusem król Persji Cyrus Wielki ogłosił dekret zwalniający Izraelitów z niewoli. Cyrus ogłosił, że Bóg Izraela nakazał mu odbudować świątynię w Jerozolimie. Ponad 42 tysiące osób pod przewodnictwem Szeszbazara udało się do Judy, by pomóc przy wznoszeniu świątyni Jahwe. Kolejna grupa wróciła za czasów Ezdrasza i rozpoczął się długi proces odnowy narodu. Czy to jednak jest wszystko, co ten fragment ma nam do powiedzenia? Od wielu lat mnożą się publikacje książek opowiadających o doświadczeniach śmierci klinicznej, w których ktoś czuł się tak, jakby umarł, widział różne rzeczy, przeżywał, doświadczał różnych rzeczy, a następnie ożył i opowiada te niezwykłe historie. Położenie Izraela nijak nie da się porównać do śmierci klinicznej. Było to doświadczenie całkowitej śmierci. Ich serce nie przestało bić na kilka chwil, ale zupełnie umarli i ulegli rozkładowi. Ich ciało się rozpadło i pozostały po nich tylko kości. Byli tak martwi, jak to tylko możliwe. I choć nadal żyli fizycznie, sami twierdzili, jak czytamy w wierszu 11, nasze kości są wysuszone, nasza nadzieja zniknęła, jesteśmy zgubieni. Wiedzieli, że są umarli za życia, ponieważ zostali odcięci od życiodajnej obecności Boga. Jest to stan, który z natury jest udziałem wszystkich ludzi. Apostoł Paweł przypomina Efezjanom, a wraz z nimi i nam wszystkim, byliście martwi w upadkach i w grzechach. Byliście martwi. Rodzimy się martwi. Grzeszymy i przez to dowodzimy, że wszyscy jesteśmy odcięci od życiodajnej obecności Boga, pozbawieni Jego chwały. W czym leży istota Bożej chwały? W Jego pełni życia, w Jego pełni świętości, w Jego pełni sprawiedliwości, w Jego pełni szczęścia, w Jego pełni. Gdziekolwiek nie spojrzymy na Boga, On jest pełen chwały, a my jesteśmy tego wszystkiego pozbawieni. Nam brak jest chwały Bożej, wszystkim. Dlaczego? Przez grzech. Wszyscy zgrzeszyliśmy i brak jest nam chwały Bożej. Kiedy Bóg uczynił człowieka, człowiek był pełen chwały Bożej. Niczego mu nie brakowało. Odzwierciedlał Bożą chwałę, Bożą wspaniałość do czasu, kiedy grzech tego wszystkiego nie zniszczył. Dzisiaj wszyscy rodzimy się w śmierci, pozbawieni Bożej chwały. Subiektywnie rzecz biorąc, możemy być tego świadomi lub nie. Wielu ludzi czuje się, jakby było panami tego świata i wydaje im się, że ich życie nie może być lepsze. Inni natomiast żyją w ciągłym smutku, rozpaczają, nie widząc sensu w otaczającym świecie. Obiektywnie jednak wszyscy jesteśmy tak samo martwi, bez względu na to, jak się czujemy. I nas można przyrównać do suchych kości. Czy tacy martwi ludzie mogą ożyć? No widzę przed sobą, że mogą. Chwała Bogu. To jest możliwe. I to nie tylko teoretycznie, ale faktycznie. Duchowo martwi ludzie mogą być wskrzeszeni z martwych i przywróceni do życia w Bogu. Z powodu naszego grzechu zasługujemy na Boży gniew. Więc pytanie nie brzmi tylko, czy Bóg w ogóle może wzbudzić do życia umarłych ludzi, ale raczej pytanie brzmi, czy może wskrzesić do życia takich buntowników jak my. I dzięki Bogu, Jego odpowiedź dla nas jest tak pozytywna, jak dla odpadłego od Boga Izraela. W liście do Kolosan w 2 rozdziale i 13 wierszu czytamy, że was, będących martwymi w upadkach i w nieobrzezaniu waszego ciała, co jest symbolem grzechu, który mieszka w naszym ciele, Bóg ożywił razem z Chrystusem, darując nam wszystkie nasze upadki. W Chrystusie jest życie. To życie jest udzielane ludziom w beznadziejnym położeniu, ludziom duchowo martwym. Jak to chrystusowe życie może stać się naszym udziałem? Bogu się upodobało, aby to uczynić przez proste zwiastowanie Ewangelii. Zwiastowanie dobrej nowiny o Panu Jezusie Chrystusie, o Bożym Królestwie. Zwiastowanie dobrej nowiny o życiu, które jest w Synu Boga. I kto ma Syna, ten ma życie. Kto zaś nie ma Syna, nie ma w sobie życia. Kiedy zwiastujemy dobrą nowinę, ona ma moc, aby wzbudzić w ludzkich kamiennych sercach żywą wiarę w Chrystusa i prowadzić do zjednoczenia się z Chrystusem. W 12 wierszu 2 rozdziału listu do Kolosan apostoł Paweł mówi o tym, jak w chrzcie wraz z Chrystusem zostaliśmy pogrzebani i zostaliśmy wraz z Chrystusem wskrzeszeni z martwych przez wiarę w moc Boga, który Chrystusa wzbudził z martwych. Innymi słowy, kiedy przez wiarę jednoczymy się z Chrystusem, stajemy się uczestnikami wszystkiego, co było udziałem Chrystusa w dziele naszego zbawienia. Tak jak On umarł i zmartwychwstał, tak i my zostaliśmy przeniesieni ze śmierci do życia. To, czego Bóg dokonuje w życiu chrześcijanina, uczynił najpierw w życiu Jezusa. Pan Jezus wziął na siebie naszą śmierć. Śmierć, którą Jezus zginął na krzyżu, nie była jakimś tragicznym przypadkiem, ani nawet dramatycznym przedstawieniem ogromu Bożej miłości do zgubionej ludzkości. Na krzyżu Golgoty Jezus Chrystus wziął na siebie grzech świata. Wziął na siebie wszystkie grzechy swojego ludu i został za nie zabity. Pan życia został złożony w grobie. Jego ludzkie ciało zostało złożone obok kości tych, których On sam stworzył. Dlaczego? Ponieważ Boży gniew przeciwko ludzkiej bezbożności domaga się sprawiedliwej kary. Bóg nie mógł po prostu machnąć magiczną różdżką i sprawić, że grzech zniknie. Za grzech trzeba było zapłacić. A zapłatą za grzech od samego początku była śmierć. Aby zapłacić cenę naszych win, Jezus Chrystus został umęczony i zabity. Położony między suchymi kośćmi doliny śmierci. Ale tak jak suche kości w księdze Ezechiela nie pozostały martwe, tak i Chrystus Pan nie pozostał w grobie. Przez moc Bożego Słowa, przez moc Ducha Świętego został wskrzeszony z martwych. Pokonał śmierć, rozbroił wroga i darował życie wszystkim, którzy zechcą w Niego uwierzyć. Jeśli w Niego wierzymy i zostaliśmy z Nim prawdziwie pogrzebani w chrzcie, to równie prawdziwie zostaliśmy w Nim ożywieni i wzbudzeni do nowego życia. Nasze grzechy są odpuszczone i nie jesteśmy już suchymi kośćmi, ale żywymi, oddychającymi, napełnionymi Duchem Świętym, dziećmi Boga. To, co Ezechiel widział w swojej wizji, stało się i naszą rzeczywistością. Spełnienie wszystkich nadziei i oczekiwań Starego Przymierza znajduje swoją pełnię w Chrystusie. W Nim nowy, wypełniony Duchem Świętym Izrael przybiera nowy kształt, nową tożsamość, nie przez etniczne pochodzenie, nie przez obrzezanie ciała, jak stary Izrael, ale przez wiarę w krzyż i zmartwychwstanie Chrystusa Pana. Naszą pewną i chwalebną nadzieją jest to, że Boża moc działa w nas, aby czynić nas coraz bardziej podobnymi do naszego Pana, doskonałymi w Chrystusie, napełnieni Jego Duchem, który teraz działa w nas. Doświadczamy nieustannej przemiany na Jego obraz, na Jego podobieństwo. Zauważcie, że gdy te suche kości powstały do życia, kiedy zebrały się i zostały przeobleczone w ciało i zostały napełnione Duchem życia, stały się potężną armią, nie klubem dyskusyjnym, nie wesołym towarzystwem na plaży, ale wielką armią, aby toczyć Boże bitwy, aby zwyciężać w Jego mocy. Podobnie my, chrześcijanie, zostaliśmy ożywieni i napełnieni Duchem Boga, nie abyśmy teraz żyli dla siebie samych i zaspokajali nasze pożądliwości i dobrze się bawili w tym świecie. Ale została nam udzielona ta wielka łaska. Zostaliśmy obdarowani wszelkim błogosławieństwem niebios, abyśmy służyli Bogu, abyśmy już nie dla siebie samych żyli, ale żeby Jezus panował w nas, a my całym naszym życiem pełnili Jego wolę. Wyposażeni w moc i dary ducha, ubrani w zbroję Bożą, mamy wykonywać Jego polecenia na tym świecie. Jak pisze apostoł Paweł w liście do Efezjan, zostaliśmy stworzeni w Chrystusie Jezusie, aby pełnić dobre dzieła, które Bóg dla nas przygotował i które nam zlecił do wykonania. Dzisiaj nie widzimy jeszcze tych wszystkich chwalebnych skutków naszego zjednoczenia z naszym zmartwychwstałym Panem. Doświadczamy przedsmaku chwały. Mamy zaczątek ducha. Już jesteśmy dziećmi Bożymi, ale jeszcze się nie objawiło, czym będziemy. Nadal czekamy na odkupienie naszych ciał, uwolnienie nas ze znikomości tego grzesznego świata, gdzie rzeczy się rozpadają, ludzie chorują, umierają, gdzie jest nadal śmierć, gdzie jest nadal ból, gdzie nadal pełno łez. I wołamy wielokrotnie w bólu z powodu tych tragedii, których doświadczamy i które obserwujemy, że inni doświadczają. Jednak w pośród naszego zmagania i cierpienia jesteśmy wzywani, by z ufną nadzieją czekać na jeszcze jedno zmartwychwstanie. Apostoł Paweł w liście do Koryntian w 15 rozdziale mówi: Chrystus został wzbudzony z martwych i stał się pierwociną, zapowiedzią tych, którzy zasnęli. Skoro bowiem przez człowieka przyszła śmierć, przez człowieka też przyjdzie powstanie z martwych. Tak jak w Adamie wszyscy umierają, tak i w Chrystusie wszyscy zostaną ożywieni. Pisarze Nowego Testamentu mówią o zmartwychwstaniu Chrystusa jako o pierwszych owocach, zapowiedzi wielkich zbiorów. Pierwociny niosą zapowiedź pełnego żniwa. Dlatego też nasza chrześcijańska nadzieja koncentruje się na Chrystusie w nas, który jest nadzieją naszej chwały. Bracia i siostry, chociaż dzisiaj ludzie są pozbawieni Bożej chwały, nadchodzi wielki dzień, kiedy ci, którzy są w Chrystusie ukryci, objawią się w chwale, objawią się na nowo w chwale, wolni od skażenia, wolni od grzechu, wolni od obecności grzechu, od mocy grzechu, wolni, prawdziwie wolni, by kochać Boga i służyć Mu przez całą wieczność, w chwale, w radości. Chrystus, nadzieja chwały. Jezus otworzył drzwi, które były zamknięte od czasu śmierci Adama, pierwszego człowieka. Jezus stał się drugim Adamem. Stał się człowiekiem i walczył i pokonał króla śmierci. Jego zwycięstwo wszystko zmieniło. Nastał dzień nowego stworzenia. Ponieważ Chrystus został wzbudzony z martwych do chwalebnego życia w nowym ciele, tak samo i my, którzy w Nim pokładamy nadzieję, zostaniemy pewnego dnia z martwych wzbudzeni i przyobleczeni w nieśmiertelność i chwałę nowego ciała, wolnego od grzechu, słabości, choroby i śmierci. Przeczytajmy na koniec słowa z Księgi Objawienia, 21 rozdziału, gdzie Jan ma tą cudowną wizję nowego nieba i nowej ziemi. Pierwsze niebo i pierwsza ziemia przeminęły. Przyjdzie taki dzień, kiedy ta ziemia i to niebo przeminie. Nie szykujemy się do życia wiecznego na tej ziemi, ale szykujemy się do życia wiecznego na nowej ziemi i w nowych niebiosach, gdzie niebo i ziemia staną się jednym. Tron Boga już nie będzie w niebie, ale tron Boga będzie na ziemi pomiędzy Jego ludem. Ja, Jan, widziałem miasto święte, nowe Jeruzalem zstępujące z nieba od Boga, które jest przygotowane jako oblubienica, przyozdobiona dla swojego męża. I słyszałem potężny głos z nieba mówiący: oto przybytek Boga z ludźmi i zamieszka z nimi, a oni będą Jego ludem i sam Bóg będzie z nimi, ich Bóg, i otrze Bóg wszelką łzę z ich oczu, i nie będzie już śmierci, ani bólu, ani krzyku, ani mozołu, znoju już nie będzie, gdyż pierwsze rzeczy przeminęły, odeszły. A siedzący na tronie powiedział: oto wszystko czynię nowe. I mówi mi: napisz, bo te słowa są prawdziwe i godne zaufania. Jeśli dzisiaj słyszysz te słowa, wiedz, że to nie są moje słowa. To nie są słowa religijnych ludzi, którym coś się przyśniło pod drzewem. Ale wszechmogący Bóg mówi dzisiaj do ciebie te słowa. Wiedz, że jest wieczne życie, ale jest też wieczna śmierć. I ta śmierć tutaj na ziemi jest niczym w porównaniu z wieczną śmiercią. Ból wiecznego potępienia jest niczym w porównaniu z najstraszniejszym bólem, jakiego ludzie doświadczają na tej ziemi. Jest miejsce. Ból wiecznego odrzucenia jest przewyższający, dzięki Adaś, daleko przewyższa największy ból, jakiego ludzie mogą doświadczyć na tej ziemi. Jest miejsce ciemności, w pośród ognia. Trudno sobie nam to wyobrazić, ale Biblia mówi o ciemności w wiecznym ogniu, gdzie jest wieczny płacz, gdzie jest wieczny żal, gdzie ludzie zgrzytają zębami i nie znajdują ukojenia ani na chwilę, gdzie nie ma możliwości już nic zmienić. Kiedy zapadnie Boży sąd, Boży wyrok, nie będzie można już nic zmienić. Nie będzie odwołania, nie będzie kolejnych procesów, nie będzie wyższej instancji, nie będzie adwokatów. Kiedy zapadnie Boży wyrok, znajdziesz się albo po lewej stronie, albo po prawej. Albo wejdziesz do radości swojego Pana, albo na zawsze poznasz Jego gniew. Bóg jest tak samo obecny w niebie, jak i w piekle. Tyle, że ludzie doświadczają Go w inny sposób. Ci w niebie będą Go doświadczać w Jego miłosierdziu, łaskawości, dobroci. Ci w piekle będą doświadczać Go w Jego sprawiedliwości i w Jego gniewie. Straszna to rzecz, wpaść w ręce Boga żywego. A jakże błogosławiona to rzecz, wiedzieć, że Jezus Chrystus umiłował mnie, oddał za mnie życie, powstał z martwych, objawił się jako żyjący. Dzisiaj po całej ziemi na świadectwo wszystkim ludziom głoszona jest dobra nowina, gdzie Bóg wzywa każdego człowieka do pojednania się z Nim, do uznania swojej grzeszności. Bez względu na to, jak się czujesz, tak jak mówię, możesz się czuć dobrze, może ci się wydawać, że niczego nie potrzebujesz, że twoje życie jest okej. Jeśli nie znasz Chrystusa, jeśli On nie jest twoim Panem, jeśli nie mieszka w twoim sercu, jesteś tak samo martwy jak Hitler, jak Stalin, jak Mao Tse-tung. Jesteś tak samo martwy, jesteś tak samo zgubiony. Kto nie ma Syna Bożego, nie ma życia. Życie jest tylko w Jezusie Chrystusie. Upewnij się, że masz to życie i twoim przeznaczeniem jest to wielkie zmartwychwstanie, ten wielki dzień radości, która nie będzie miała końca. Powstańmy proszę do modlitwy. Kochany Panie, dziękujemy za Twoje święte słowo, słowo życia, które wzbudza umarłych. Panie, nie pojmujemy ogromu mocy, jaka jest w Twoim słowie. Słowie, które otwiera oczy ślepych, otwiera głuche uszy, które darzy łaską, pokuty, wiary, ujrzenia Ciebie, poznania Ciebie, doświadczenia Twojej mocy w naszym życiu. Panie, wielbimy Cię, że wielu z nas doświadczyło tej mocy i nie tylko cząstkowo, nie tylko w tym przeobleczeniu nas w ciała, które nadal są bez życia, ale doświadczyliśmy tej cudowności duchowego ożywienia, napełnienia Twym duchem, radości niewysłowionej, nadziei, która nam przyświeca w pośród trosk, w pośród zmagań, w pośród problemów tego doczesnego życia. Nadziei, która nas nie zawodzi, bo jest położona w Tobie, w Bogu, który mówi prawdę, który nigdy nie kłamie, którego Słowo jest pewną skałą. Boże nasz, modlimy się, aby to życie Chrystusowe rozwijało się w każdym z nas. Obyśmy nie byli ludźmi, którzy doświadczają tylko cząstkowej nowości życia. Obyśmy nie byli ludźmi, którzy mają pozór życia, fasadę pobożności, ale którzy są pozbawieni mocy Twojego Ducha. Panie, wołamy, byś kontynuował Twe dobre dzieło w każdym z nas, aby ci z nas, którzy jeszcze się nie narodzili na nowo, przyszli do miejsca wiary, pokuty, oddania swego życia Tobie. Ci z nas, którzy są duchowymi niemowlętami, dorastali do pełni wymiarów chrystusowych, aby nikt z nas nie pozostawał w tyle, ale byśmy biegli wytrwale w tym biegu, do którego nas powołałeś, abyśmy z oddaniem, z gorliwością, z miłością służyli Tobie, byli jak to światło na górze, które świeci wszystkim wokół. Byli jak sól, byli Twoimi narzędziami, przez które zmieniasz ten świat i przynosisz życie kolejnym śmiertelnikom. Panie, pomóż nam mieć nasze oczy zwrócone na ten wielki dzień Twojego przyjścia, nastania Twojego Królestwa i cudownej wieczności, której nic i nikt już nigdy nie zmieni. Będziemy zawsze z Tobą. Będziemy blisko Ciebie. I Ty w swej chwale będziesz w pośród nas i w nas samych. Będziemy uczestnikami Twojej boskiej natury. Panie, dzięki Ci, chwała Tobie. Oczekujemy tego dnia. Zapieczętuj Twe słowo w naszych sercach. Niechaj wydaje w nas błogosławiony owoc Twojej sprawiedliwości. Amen. Zachęcam jeszcze bracia, siostry do modlitwy. Ojcze, proszę, pomóż każdemu z nas przyjąć powagę tych słów i zobaczyć tą dramatyczną różnicę pomiędzy byciem zbawionym, a byciem potępionym. Daj nam, Ojcze, każdemu z nas zbadać nasze serca, zbadać w świetle przede wszystkim Twojego Słowa, bo nasze myśli, nasze odczucia mogą być czasami błędne, ale jeśli spojrzymy w światło, zwierciadło Twojego Słowa, możemy zobaczyć, w jakim miejscu jesteśmy. Daj nam, Ojcze, zobaczyć właściwie i kroczyć Twoją drogą i wytrwać do końca. Amen. Przemówiam do Ojcze, mi mamy tak jak tutaj. Dziękujemy Tobie za łaskawie darowany ten dzisiejszy dzień. To na społeczność. Dziękujemy Ci, Jezu Chrystus, za Twoje święte słowo. Panie Duchwite, Ty wszystko nas wiesz. Tutaj muszę to brać księga otwarta. Dziękujemy Ci, że wybudowałeś Kościół, którego bramy piekło nie przemogły. I dziękujemy Ci, że ten pierwszy Kościół wyposażyłeś na wszystko, co jest potrzebne do życia i pobożności. Na Twoje narzędzia, Twoje naczynia, które używasz, aby też przekazywały Twoją świętą wolę. Panie Boże, tak jak było powiedziane, pieczętuj to słowo też w naszych sercach, aby to słowo było też pochodnią naszym nogą, mądrością wszelkich decyzjach, abyśmy też, Panie Jezu Chryste, nie robili nigdy różnicy między człowiekiem a człowiekiem. Wszyscy jesteśmy grzesznikami. I każdy może dostąpić tego zbawienia, oczyszczenia Twojej świętej krwi. Dlatego prosimy Cię, Panie, aby też to, cokolwiek mówimy czy czynimy, aby było z myślą, że czynimy to dla Pana i dla Chrystusa, dla Jego chwały, aby Jego Kościół też w chwale Twojej wracał. Prosimy Cię, Jezu Chryste, abyś błogosławił też te dni, w których teraz żyjemy, też nasze rodziny, krewnych, którzy też może wspominają te zmartwychwstanie Pana Jezusa Chrystusa, ale z pewnością w większości nie tak, jak Ty tego chcesz. Aby ten zmartwychwstały Chrystus zajaśniał ich serca. Prosimy, Panie, aby otworzyli swoje serca. Wiemy, że jesteś drzwiami, chlebem żywota, ale to serce człowiek powinien sam otworzyć przed Tobą. Zobaczyć nikczemność Twoją, że nikt nie jest wart bez Ciebie, Jezu Chryste. Prosimy Cię, Panie, o Twojego zawiedzenia, dla Twojego ludu, też pielgrzymującego na tej ziemi, abyś, Panie Jezu Chryste, też zawsze był w tej naszej świadomości, że jesteś zawsze przy nas i Ty nas. i dajesz nam wszelką możliwość do tego, aby też pokazywać Twoją miłość, Twoją sprawiedliwość, abyśmy czasem nie mówili, że nam ciężko. Wszakże jak wyglądała Twoja droga na Golgotę? Zbroczony we krwi, poświęconymi fetami, koroną cierniową na głowie. Panie Jezu Chryste, dziękujemy Ci za to Twoje wielkie poniżenie dla nas. Abyśmy dzisiaj mogli tutaj stać jako Twoje dzieci i oddawać Tobie chwałę w Twojej prawdzie. Dziękujemy Ci, że stworzyłeś Twojemu świętemu Kościołowi możliwość, aby trwał na apostolskiej modlitwie łamaniu chleba we wspólnocie. Niech to wszystko będzie ku Twojej chwale. Amen. Amen. Amen. Panie Jezu, kiedy jeszcze byliśmy grzesznikami, nikczemnikami w grzechach naszych. A Ty zapukałeś do serca i uzdolniłeś nas, abyśmy mogli pokutować, wrócić grzechy, dostąpić Twojego przebaczenia i objąć Twoją świętą krwią. Dzięki. Dlatego proszę Cię również o to miasto, o tych wszystkich ludzi, którzy nie odpowiedzieli jeszcze na Twoje pytanie, którzy zawczarzają Twoje serce, którym nie zajaśniała jeszcze Twoje światło. Przyjdzie do miasta i o tę wioskę, o serce twarde. Proszę o łaskę dla nich, Panie. Jeszcze jedną łaskę, jeszcze jedno zmiłowanie, jeszcze uzdolnij ich, aby mogła jak najwięcej osób odpowiedzieć na tę Twoją łaskę. Twoje pukanie i otworzy swoje drzwi serca na Ciebie jest na wieczne życie. Amen. Amen. Amen. Cenna jest Jezusa krew. Gdy piękno nieba skryło mój wstyd, obrazem miłości był Twój krzyż. Uznałeś, że warto znieść ten ból. Radością patrzyłeś poza grób. Uznałeś, że warto znieść tę śmierć. Cudowny tak, wspaniały tak, moc Twoich ran zwycięża świat, mój cały. Płacony już i żyję znów przez łaski i cud. Na zawsze już pusty jego grób. Jak w wielką nadzieją jest nasz Bóg. Pasja przebiła piekło na wskroś. Moc Bogu na nas zwycięzcą On. Oddałeś swą wolność za mnie, więc gdzie jest mój wstyd i gdzie mój grzech? Miłością zdobyłeś serce me. Wspaniały tak, moc Twoich ran zwycięża świat. Mój cały dług spłacony już i żyję znów przez łaski i cud. Kiedy widzę krzyż, widzę wolność, gdy zobaczę grób, będę z Tobą i przez życie wieczne uwielbię Cię, doświadczając łaski. Kiedy widzę krzyż, widzę wolność, gdy zobaczę grób, będę z Tobą i przez życie wieczne uwielbię Cię, doświadczając łaski Twej. Moja dusza wielbi Cię, doświadczając łaski Twej. Moja dusza wielbi Cię. Cudowny tak, wspaniały tak, moc Twoich ran zwycięża świat. Cały dług spłacony już i żyję znów przez łaski i cud. Tak, Panie, jesteśmy Ci wdzięczni za ten cud Twojej łaski. Cud wzbudzenia nas do życia. Cud pojednania z Tobą. Nas, którzy byliśmy zupełnie martwi. Martwi w naszych grzechach. Dalecy od życia Bożego, nurzający się w tym, co złe, w tym, co nieprawe, miłujący grzech, miłujących samych siebie, zgubionych. Boże nasz, wielbimy Ciebie, że nie zostawiłeś nas w mrokach śmierci. Dziękujemy, że zlitowałeś się nad nami. Dziękujemy, że stanąłeś na naszej drodze i do naszych serc powiedziałeś słowa życia. I sprawiłeś, że otworzyły się nasze oczy, że zobaczyliśmy nasz grzech, że zobaczyliśmy drogę zagłady, na której się znajdowaliśmy, że zobaczyliśmy, jak bardzo daleko jesteśmy od Ciebie i jak sprawiedliwy jest Twój sąd nad nami. Dziękujemy, że otworzyłeś nasze oczy. Dziękujemy, że pozwoliłeś nam też dostrzec Twą miłość, pozwoliłeś nam dostrzec krzyż i to wielkie zbawienie, które tam się dokonało. Panie, dzięki Ci. Dzięki Ci, że przyszliśmy pod krzyż z wyznaniem naszych win, gdzie doświadczyliśmy uwolnienia z tego ogromnego ciężaru, gdzie doświadczyliśmy cudownej radości, pojednania z Tobą, oczyszczenia naszych serc, przeobleczenia w Twoją sprawiedliwość. Dziękujemy Ci. Prosimy, by Twój Święty Duch pracował w naszych sercach, aby ten zachwyt Twą miłością, zachwyt dziełem krzyża, zachwyt zmartwychwstaniem, żywa nadzieja Twojego powrotu i Królestwa nigdy nie ustały w nas, ale niechaj Twój Duch podsyca w nas ten ogień wiary i nadziei i rozpala w nas ogień miłości Twojej. Miłości do tego wszystkiego, co Ty kochasz, czego Ty pragniesz, co jest dobre, co jest sprawiedliwe, co jest czyste. Panie, dziękujemy, że możemy mieć udział w Twojej śmierci. Ty umarłeś za nasz grzech i my umarliśmy dla grzechu. Dziękujemy Ci. Ten chleb, który łamiemy, to pamiątka tego wielkiego zbawienia, którego Ty dokonałeś, Panie. Dziękujemy, że przyjąłeś postać sługi, będąc Panem wszystkich, Panem nieba i ziemi, Panem chwały. Dziękujemy, że opuściłeś swój tron w niebie i zszedłeś na ziemię w ludzkim ciele, podobnym do naszego grzesznego ciała, a jednak w Tobie grzechu nie było. Jak pierwszy Adam, toczyłeś bój z pokusami, z diabelskimi zasadzkami, z tym światem, ale nie tak jak pierwszy Adam, który upadł. Ty, Panie, zwyciężyłeś, Ty pokonałeś świat, pokonałeś szatana, pokonałeś grzech i przez swoją śmierć pokonałeś też śmierć. Zmartwychwstając, objawiłeś życie wieczne dla wszystkich, którzy w Ciebie wierzą, którzy w Tobie się chronią, dla których stajesz się arką zbawienia, nadzieją wieczności. Prosimy, pobłogosław ten chleb i daj nam jeść godnie z tego chleba, wielbiąc Ciebie, wywyższając, dziękując Ci za Twą wielką łaskę i w naszym życiu. Pobłogosław, drogi Panie, ten kielich, który pijemy, pamiętając o mocy Twej krwi, wyznając nasze grzechy, przyznając się do tego, że wciąż Cię zawodzimy, wciąż Cię zasmucamy, wciąż jeszcze nie sięgamy doskonałości.

łaska Twoja trwa. Że dzisiaj jest kolejny dzień zbawienia dla wielu ludzi. Dzięki Ci, Panie. Na tym świecie. Praw Ojcze, żeby jak najwięcej wokół nas ludzi nawracało się, oddawało swoje życie. Prosimy, Panie. Prosimy. Twoje królestwo w tym mieście też rosło, powiększało się dla Twojej chwały, dla dobra ludzi. Amen. Amen. Amen. Kochany nasz Panie, prosimy, byś błogosławił jeszcze ten czas naszej wspólnej rozmowy przy stołach, ten posiłek, który będziemy razem spożywać. To popołudnie. Dziękujemy za piękną pogodę. Dziękujemy Tobie za tę możliwość, by być tu razem i wielbić Ciebie, uczyć się z Twojego Słowa, doświadczać mocy Twojego Ducha, gdy mówisz do nas. Panie, przed nami kolejny tydzień. Prosimy, prowadź nas każdego jednego dnia. Uzdalnij nas do bycia Twoimi świadkami. Uzdalnij nas, byśmy prowadzili życie godne Ciebie na tej ziemi, składając o Tobie dobre świadectwo. Napełniaj nas i prowadź w mocy Twego Ducha. Daj nam oglądać Twoje zwycięstwo w nas i Twoje zwycięstwo poprzez nas w sercach ludzi wokół. Oddajemy Ci hołd i cześć. Wielbimy Ciebie, Panie. Wielbimy Ciebie, nasz Zbawicielu, żyjący Królu. Amen. Usiądźmy, proszę. Przekazuję serdeczne pozdrowienia od braci i sióstr z Gdańska, ze zboru Nowe Życie. Jesteśmy zaproszeni 1 maja na bycie razem z nimi. Na pochód nie, na kiełbaski, na grilla. Tak, trzymamy się w ekumenii z tymi, którzy się trzymają Chrystusa. Więc brat Marian Biernacki zapraszał nas wszystkich 1 maja o godzinie 10. Rozpoczniemy tam modlitwą w ich miejscu zgromadzeń, a później na wolnym powietrzu będą kiełbaski, sałatki i inne smakołyki, które mam nadzieję i my też przywieziemy, dołożymy się do tego, co tam się będzie działo i spędzimy trochę czasu z nimi. Jest okazja, żeby odświeżyć nasze znajomości, a ci, którzy jeszcze ich nie znają, to koniecznie by się z nimi poznali. Także 1 maja o 10. Nie wiem, jaki to dzień, jeszcze nie sprawdzałem. Środa. Myślę, że tam coś urządzimy, nie? Nie, tutaj nie będzie wtedy spotkania. Tam się spotkamy, tam się pomodlimy i tam możemy dyskutować cały dzień o Bożych sprawach. Coś jeszcze? Jakieś inne ogłoszenia? Tak, 8 maja będzie otwarcie tej wystawy Biblii. Cały czas proszę was o modlitwę, bracia, siostry, o to, żebyśmy dobrze wykorzystali ten czas. Jeżeli ktoś z was miałby możliwość, by się przyłączyć do aktywnego zaangażowania w tą wystawę, czyli tam będą grupy, które trzeba będzie oprowadzić po tej wystawie. Tam wszystko jest napisane, co trzeba mówić, więc to nie jest jakieś tam wielkie wyzwanie. 8 maja też będziemy mieli takie szkolenie przez tych braci, którzy przyjadą z tą wystawą, wszystko nam pokażą, wyjaśnią. 9 maja oni będą oprowadzać wszystkich, więc ci, którzy chcieliby później też w tym uczestniczyć, mogą przyjechać, zobaczyć, jak oni to robią. I później będziemy potrzebowali jakiejś tutaj deklaracji od was, tych, którzy będą chcieli się zaangażować w tą wystawę. Będzie tutaj taki grafik, na którym zarówno my, jak i bracia baptyści będziemy wpisani, kiedy moglibyśmy być. Ta wystawa będzie od poniedziałku do soboty w godzinach 10-16, czyli w tych godzinach potrzebowalibyśmy ludzi. Jeżeli ktoś może przyjechać na przykład na godzinę tylko o 15 czy o 14, to też jest ważne, ponieważ każda jedna godzina ktoś tam musi być, ktoś musi oprowadzać, ktoś musi opowiadać o tym, co tam jest. I mam nadzieję, też będzie okazja dzielić się Ewangelią. Jeśli ci ludzie będą zadawali jakieś pytania i tak dalej, to oczywiście jest to dla nas okazja, by powiedzieć coś więcej. Chociaż ta wystawa jest w taki sposób zorganizowana, że nie mówi tylko i wyłącznie o jakichś tam suchych faktach dotyczących Biblii, ale mówi o tym poselstwie Biblii, o Jezusie Chrystusie, o którym ta Biblia głosi i zbawieniu, które jest w Nim i przez Niego. Także też no to, do tego musimy podejść poważnie. To nie może być na takiej zasadzie, że no a tam coś tam się będzie działo, coś tam powiemy, tylko tutaj z modlitwą, tak? O tym mówię, kiedy mówię poważnie. Mówię o tym, że się o to modlimy i też jeśli ktoś z nas będzie się tam chciał zaangażować, to też z takim sercem w modlitwie podejdzie. Ja z niektórymi z was już rozmawiałem i prosiłem niektóre osoby o zaangażowanie się, ale nie ze wszystkimi, więc jeśli ktoś z was chciałby, zarówno bracia, siostry, tutaj nie ma problemu, zapraszamy do tego, by się w to zaangażować, w to się włączyć. To jest tak skonstruowane, że tam godzinę będzie takie przejście? Nie. Tak mówię o godzinie, bo będziemy się na godzinę deklarować, że będziemy jakby robić zmiany co godzinę. Jest chyba, że kogoś nie będzie, no ktoś będzie 2 czy 3 godziny, tak? Ale w tym naszym grafiku ujmujemy takie bloki godzinowe, ale takie oprowadzenie nie trwa godzinę. Nie wiem dokładnie, ile trwa, ale godziny nie. Nie jest aż tak duża wystawa. Chyba, że jakieś będą rozmowy, nie? No to wtedy wiadomo, może się przeciągnąć i na parę godzin. Zależy, kto przyjdzie i o czym będziemy dyskutować. Jakieś może jeszcze macie ogłoszenia, informacje? Chciałem pozdrowić wszystkich społeczności Babek ze Szczecina. Dziękujemy bardzo. Za chwilę będziemy mieli tutaj Agapę, czyli wspólny obiad rozstawimy stoły i wszystkich zapraszamy, żebyście zostali. Jeśli jesteście gośćmi u nas i krępowalibyście się czy coś, to się nie krępujcie. My chętnie was poznamy, dowiemy się o was czegoś i spędzimy razem trochę czasu. Także wszystkich serdecznie zapraszamy, by zostać. Jedzenia jest dużo. Bracia i siostry nagotowali, ja też coś ugotowałem. Także jest co jeść, nie bójcie się, że będzie mało, a jeśli komuś będzie mało, to sobie później doje. Także zostańcie i spędźmy razem trochę czasu. Jeszcze są pozdrowienia. Dziękujemy. Też Asia Maciejewska z Andrzejem pozdrawiają. Basia Krupa. Jeszcze jakieś ogłoszenie. Adaś. Bardzo proszę, żeby zaraz po nabożeństwie zgłaszać się do mnie w kwestii przyszłotygodniowego obiadu. Czyli gospodarze i goście zgłaszają się do mnie. Ci, którzy się zgłosili, już nie muszą, ale ci, którzy jeszcze planują, to proszę zaraz po nabożeństwie, bo my niestety musimy szybko uciekać. Myślę, że zborownicy wiedzą, o co chodzi, także nie będę tłumaczył. Gdyby ktoś z was chciał się wybrać tego 1 maja do Gdańska i nie mielibyście transportu, bo tam nie jest łatwo dojechać bez samochodu na tą Olszynkę, to dajcie znać, to wtedy tutaj tak to zorganizujemy, żeby ci, którzy będą jechali samochodami, gdzieś tam po drodze was zabrali i żeby wszyscy, którzy chcą, mogli pojechać. To tyle informacji, rozstawiajmy stoły i kontynuujmy naszą... społeczność świętych przy stołach.